الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب صحیح ساستا سبان دے تلاوت کا او یو حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارک ہونا اللہ دے من و تاسوتا او تمام انسانیت تد صحیح دین لکوہی او پاغید عمل کو لتوفیق و نصیب کی زمائی ذات مندو دیر لگو مختصر وقت دپار اللہ موتا سودی دنیا ترا لی گلیو او موتا سول مخل دیر خبری تاغ خبرو کی دزن کدن سختی دی او دزن کدن د سختین علاوہ یو بل فت خبر دادا چدا پت لگی را چدا موستا سو خاتمہ بسن بجوڑی ذکر علماء کرام ناس دی او دا زمون دا عقائد و مسئلہ دا چی خاتمہ دا ہر چا مستور دا پت دا پت لگی نچی سکی دیو لوی نلوی ولی اللہ دیو لوی نلوی متقی و تقوادار بارک دا خطرشتا چی خاتمیں خراب نشی او دیو غط نغط کافر بارکی دی خبری امکان شتا چی خاتمیں پیمان نشی علیو جناح ربطانوی رحمه اللہ و فرمائل اشرف علی تانوی رحمه اللہ ویز پا اعتبار دا معال و دا انجام زان دا سپی دا خینزیر دا دین ملان دکڑا زکر زمائی ذات مند زمین استاس و خاتمہ که پا ایمان وشی ندی انسان تب حقا مقام حق مرتبہ دربار خداوندی کی ملاوشی چه رب کریم فرمائی اولائک هم خیر البریہ وی پا تمام مخلوقاتو کی دا بہتر لے او اللہ بھی نکی که زمان استاس و خاتمہ خرابشی نبیات دی مخلوقاتو کی بدتر وزمان و تسننی اللہ وی اولائک هم شر البریہ خاتمہ دا چاچی پا کفر شی داغن بدترین پا دے مخلوقاتو کی نشتا دیو جنداد زن کدن خبرمو تا سلم خلالا دا اخیر خاتمی خبرمو تا سلم خلالا داغن نفس دا قبر یوگت جو اندن را روان دے الحمدللہ دا علماء ملک دے علماء موجود دی دا قبر عذاب داغی جزا و سنا سزا منن دا زمون استاسو دی ایمانیاتو سر تعلق لري دا قبر دا سزا جزانا داغی دا خوشالی او دا غم نا انکار کولو والا مسلمان نشی جوڑے دی دا قبر مسلم و تاسو لبخی لرا بیا دا قبر نا چراپور تشو نو دا قیامت یوڑے رلوی رزا پنزوز ذرا کالو رزا تاغی که زمونگا استاسو دخپل حبیب سره با ملاوی دلو چنن مونگا تاسو گورو چه آیا زما سیرت و صورت زما ظاهر و باطن دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابق دے و قدر دارنگی یادو ساتای زمونگا استاسو دا طول و نارینو زنانو دا رب کریم سره ملاقات بکی بخاری شریف روایت کی راغلی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چما کل ایمان راڑو رنبنے مسجد نبوی ترا دن نشو نو رنبنے خبر ما دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلین داور دلیو چما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان وی اید اللہ بندگانو پتاسو کی داسی او کس نشتا کناری ندی او که زنا ندی داغا با رب کریم سر ملاقات کی او دی بنداؤ دا اللہ تو من کسو ترجمانی با نکے دارنگی تاسو دا علماء اونا او رئی پجمو کی او رئی دغشان و عزونو کی او رئی مشکاش شریف کی حدیث سے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چه پرز دا قیامت کناری ندا و تزنانا دا خپل قدم با دا زین اوچت نکی تر سوچ اغنا دا سو خبرو تپوس نرشد زمائی ذات مند دا با تپوس کی عن عمرهی می فی مافنا ہو اللہ وی بندہ ماش پیت کالا اتیا کالا سل کالا کم زیاد عمر در کرد دارا تو آیا عمر دے سکے تیر کرد دیو جن زمائی ذات مند چنن مونگو تاسو زمونگ امت مسلمہ زمونگ مین دخوین دے زمونگ رونا نارینا و زنانا سوچو کی چھ زمونگ دا عمر پس کی تیرے کی دارنگی رب کریم دا تکوز کئی وعن شبابی ہی فی ما بلا اللہ بوئی بندہ تالا ما زوانی در کرے وا قوت طاقت دارا توائے بندہ زوانی دے سکی تیرے کرے زوانی دے پس کی تیرے کرے دارنگی رمال بارکی دوتا پوسو نبکی من این اقتصبہو وعلا ما انفقہو اے بندہ مال دے سنگا گتھلیو او چی دیو گتھلو نو کم زیکی دل بولیو او دارن زمائی زتمن دوتا پوس کی دا علماء لگیا وشپا ورز منگا اتا سل دین بیانائی ہم منگا اکثر داسیو چی سادر و سندو بارو پروامو کی نی رب کریم بتا توس کوئی چستا سمر علم و پاغی دی سمر عمل و دا گر یادو ساتے دا قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمو اتاسو لبیانی گی کپا دیمن مو اتاسو عملو نکو دید پختنی اوزیشتا تاسو گو رئیزم مو اتاسو دی ملکی دا شریعت نخلاف قوانینی جوڑ کری او دا آغی پا نمانو لسور سزاگان مقرر دی نیو قانون یو دستور چی اللہ دا قرآن و دا سید الکائنات دا سنت و مبارکو پا شکل کرا لے گلے آیا رضی بتا پوس کی کنبو کی اللہ قسم خوڑلے اللہ رب العزت قسم خوڑلے اتما پارا سورہ عراف کی ہوئی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ علماء کرام ناستی اللہ و ازماد پختل ذات عالی قسموی زبد آغا خلقنا تپوسکو مچما ورط پیغمبران علیہم السلام را لیگلی چی آیا زما پیغمبران و زما قانون زما دستور زما دین در تا بیان کرے و نتاسو پی عمل کرے و کنا او زما دی قسم ہی اللہ و ازب تپوسکو دا پیغمبران و نام چی تاسو زما دا دین امتنو تا بیان کرے و کنمو بیان کرے ندا خبر مو تاسو لمخل دی دیتا عالم محتاج دے دیتا طالب محتاج دے دیتا امی محتاج دے دیتا نارینا و زنانا محتاج دی پا دغی نیت بانی منگو تاسو دا اللہ دے کور کرا جمشوی اس چکل منگو تاسو دا اللہ ملاقات منو نو دا اللہ دا ملاقات دا پارا دس ضرورت دے لیکن او سرے دا تسلیم کی چاو زمان پا کور کی وعدے ناغا دا وعدہ اسباب و بندوبست جوڑے کنے جوڑے او کہا بالکل بے فکر دے وہ یہ دے کور کے واضح دے نخلقم و اجلالی ونی یا سڑے وہی زمان بدا اللہ ترم ملاقات کی گی قیامت منم ندیر پارا دس ضرورت تے اللہ کل کتاب پارا سم پارا کی وہی سورہ کہف کی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا سوک دخت الرب دا ملاقات یقین سا دی چھے زمان دخت الرب سر ملاقات کی گی ناغل دا دو سیزن ضرورت تے یو دنی کمل کئی دوی مخبر صدا دخل رب عبادت کی اس سوق دن شریکی دا اخرت دا پارا دا جو خبر و ضرورت تے دا ایمان کامل او دا اعمال صالحہ اس ایمان تعلیم موتا سل قرآن رکھڑے تفصیلی مفصل دا قرآن دا ایمان بیان دا پا قرآن شریف کے چمو موتا سل کتاب ترانیز دیشو دا علمن عملن زدکو بل طرف تا نیک عمل دے دا علماء ناستی نیک عمل سلوئے چرا اللہ حکم وی او طریقہ وی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو عمل دے شریعت دے اصول نصابیت وی اغیطا نیک عمل وی او کمون سا رسولہ رواجونا بدعات جوڑ کری و اغیطا نیک عمال وائیو ناغن نیک عمل نشکے دے دیو جنچی دی خبر بارے مون او تاسو زمائی زتن دے لکسو چکو دے خبروانی مو اتاسو سوچو کو لگا زمون دے رور دوا دو پسلسلہ کی مو اتاسو راج مشوی اکثر زمون دے عوام کو ودنو کی رسمنا رواجنا دے شریعت نا خلاف کارو لکے نکاہ وعدہ کی رزمائی ذتمند سو خیر او برکاتوی چھو وعدہ سنت طریقہ دا اللہ دا حبیب دا او تاغی کی من دا اللہ دا اللہ دا حبیب دا ناراض دے کرو لگا دیو جنا پکار دا دے چھو دا ودنو دا دا سنت طریقی مطابق او زمانگا یو کامل دین دے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیر و دنہ کری لرہ و دکری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے دو و دنہ طریقی خولی یو مکمل ضابط حیات منگو تاصل اپروت تے چلی یو مسلمان بحیثیت اسلام موادس گئے و دنہ پنجوانم کئی کر و دنہ یہود و نسوارام کئی خدا غی و دنہ دختل خواہش دخل مرضی مطابق بھی دے مسلمان وعدہ بھی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے مطابق اللہ علماء ناسی سمرچ سادگیری بھی توجنوں کے نراخہ خبرات سمرچ سادگیری بھی ندا زما عزت مندو بهترین خبره کم نہ کم مہر وی کم نہ کم خرچ وی اکثر من لا سی عوامی چزان کو ودونو کی دمر تاوانی کی چه دو بچی پیدا شی دو بچو دو ودونو وقت راشی او آغا کردی مرزی لخلاسی کری دی دی وجن زمائی زخم اندو ساده طریقه دیوی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تخپل و بازی ودونو کی ولیمہ سوا کجوری قدرست خان جولی و صحابه کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خوڑی دی بای صحابه دا سی ساده ودونو پریچ نبی علیہ السلام انتی خبر نرے دا علماء کرام ناسی کی دیشی دیتا نورم یادوی تو روایاتو کی دو خبر ما تیادی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شرو مبشرو کے او مالدار ترین صحابہ اکرامو کے وعدے کرے نبی علیہ السلام لپتنیش دا اللہ حبیب دا غی پجامو بانے رنگ گلی دو ورطو اتاج ہو وعدے کرے گا دا اللہ حبیب ترست پتو لگے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وعدے کرے صحابہ اکرامو کو ودنو کے دا سے سادہ گیری کولا دا اللہ حبیب تا دا جابر رضی اللہ عنہ دا وعدہ پتہ نشتا سادہ طریقے سر زمائی عزت مند چھمونگا تاسو سادہ طریقے سر زمائی عزت مندو ودنو کو بعضی ودنو خدا سی چھ میاش مخت پاغی کے دنگ دنگ شروع شی علام کے دنگ دنگا دول سرنا ومونگا استاسو پا شریعت کی حرام مشکا شریف کی حدیث راغل ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ڈنگ ڈنگ آواز واورے دو نو غبنو کی گتی ورکی او دے او دے وی مال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قتل چے دخشان ڈنگ ڈنگ آورے دو نو غبنو کی گتی ورکی او تیس شو دیو جلے چے غبنو کی زمائی زتمن دمونگ ہوتا سو دے دی ڈنگ ڈنگ نا بلکل اجتناب ہو بازی غبنو کی دا دجی دوزی دے ری اکثر دا سی چی او پل خوشحالی گی او پل پل ادازو سر سوک مسلمان سو کی آل آغا دازو دلا سمرش او آغا خوشحالی پا غم و تکلیف بانے پر دلش بعضی سیزون زمون دی ودنو کی دا سیوی چی آغا نظری مسلمان تنگی ساتل پکا دا لکا اکثر دی زنانو کی دا رسمو ہے ویرم محرم کے کچاوادو کو کنو تکلیف بولے ملاوی تکربو بولی وی محرم الحرام کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید شہ دمائی ذات مندو شریعت کے دام ممانعات کو من ہوتا سنشتا چگنی محرم کی او سرے رواد کئی بلکہ اہل علم لکلی سیر اعلام النبلا کے امام زہبی رحم اللہ ذکر کری چید سید الکائنات دا اول نکاح چی پٹولو کی مبارک نکاح دا ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا دا پا محرم کی شہر دا اللہ دا حبیب طول اولاد سیوا دا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہونا نور طول اولاد دا دا ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ دا دام دا تاریخ علماء لکلی چی دا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کا دا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سرپ محرم کی شئو دی پل من خلق الحمدللہ علماء دی دے بعض قبائلوں کی دو وقت رونو پا منس کی وادس پیر گڑی تو یہ پہ خبر ہو ہے وہ جی چاہو آتے کرے خیر من دے نہیں داد مخلوق نا فوق الاسباب دا شرع دا تکلیف عقیدہ لڑن داد مسلمان نشان پر خواہی گی نا زبائی دا تمند کلی کے چکر اچالے نا ملاوی گی چھے دو مثال پر طور دو وقت رونو پا منس کی وادس ہو اللہ و رسول چی دو وعدہ کولو پا مونگو تاسو پابندی نندل گولی نو مونگو تاسو لم دا پابندی لگولی نی پکار تاوز آلا تخو الحمدللہ سمجھدار دی مونگ پا لدا سیوی چی باز ادا سی رسول ہے چی آغا بالکل عقیدہ ور سر خرابی یا رسم مونگ پا لدا رے چی کل دناوی جوڑا مورا کٹکائی نو حاغ زنانا چی اغی وعدشوی او خاون دی پزوانی کی مڑی چغی تا کنڈا وی کنڈا قابل رحم دا شریعت کی ذکر بخاری شریف کی روایت راغلے سید الکائنات فرمائی چی سوک دا کنڈا وی دی یتیمانان پالنا کئی دا دمرا اجر کی کل مجاہدی فی سبیل اللہ لکہ یو مجاہد چی دا اللہ لارک جہاد کی اغتا کم اللہ یعنی اجر ورکش نا کنڈا قابل رحم گی تاسی جنابی جوڑا چی جوڑی گی ناوادو آلے لوی تو برا نجدے کی گی نا کچرے دی وادی دی جوڑے کٹکولو کی تکیو ناستے کنا نبیابا دی خاون دم مڑکی پیږي خبر وای عالم کې مرګ او ژوند چا لاس کې لري خیر او شر نفع او نقصان مرګ او ژوند عزت او ذلت چا په لاس کې لري د رب العالمین په لاس کې دا عقیده دا نظریات غلطه بلکې چا چې الله سمره عمر لیکلې نا عمر برداغوی داغی نے نن اٹھڑوان دی کیگی او نن داغی نرست کی اللہ ویلی کل امت اجل اذا جا اجلهم فلا يستاخرون عنه ولا يستقدمون دا ہر چاو پاریو نیتلی کلیدا چنی تراشی رست کیگی نا چلا راغلینین و مخی کیگی نا اللہ دا ارچا تیسنے دیکھتے جامن په لغدا سینی تاو یا خلق سمجھدار ہے ناوی چراو لیو خوی در رضی ورسر لاتین بل کرے کوئی نیست خبر ہوا چه دا خوی خبر کم طریقے زکر رضی رنا لاتین ورسر بل کرے باجی پورنک تا چه ناوی رو رسی کنن رنبے والا ویشا بسوٹی بتا پی داولی چه غوان دیرے کی دیر شوئے میخ دیرے شی نرامی خوی غوان با اللہ دیرے کی پدی رسم رواج بڑیرے شی سوک چناوی راولی زر والا دا کمی زنانا چه مخ کی بچے شوئی آور لگر پا غیگر کی ورکی چه بس دلی با مخ کی بچے کی باز دا سیوی چرے والی کنا نور بشے و غنم ور تغلبیل کی واچے ویدا لگ دا سشا طرف لو غردو شدی کور کی غنم ور بش دیرش دا کون رسومات کی او دا شیخ اس دماء عزت مندو عام و جلسو کی رے وادش جاوی غلی سیرا چودی علام کی دمون فتاولی کلی چپو ودن میں پو خوشالو کی سہری اکیل لا دی انجام رسم دے ایک ایک خبر بار اگر چھو سنگا حافظہ ہو لم تسہری اکیلی علماء زمولی کلی چھ سہرہ اکیل دا رسم و رواج اصل کی طریقہ دی انجام نواد کلی لے سہرہ پا غالا کی اکیلی ایک ایک خبر بار دا رسم و رواج انجام زمائی ذات مندر چھ مونگو تاسو اجتنابو کو زان تین سات اور دا سوی چھو رضی پلو گو رہی اکثر ودنوں کی دلی احتمام پکاروی بای زیونو کی وئی اللہ با من دولائی درکو کنا چھے آغا وعدو والا پکھتا تو پالن نی خطرے نو پالن مانے خطر سیتا سا پلوئی یا بنی من پلدہ سیتا دارا چون خزر آجم ہے نو دا آغا وعدو کلی سر اخپل یاران دوستانو مغا کور توردن نشی اور آتولی خزیوی یعنی خب پر گروشی آغا پکھت ولالی جامو دا پاس جامی واچائی سو کی پسوٹولی سو کی پسولی دا زمائی ذات مندو پا شریعت کے خلاف خبر دا خپل محاربو نا بغیر بل زنانا کا نارینو تبوری دا پا شریعت کے ناروالی او نارینا کا زنانو لبوری دا شریعت حکم دے چنو بوری اللہ کو حکم دا دے اللہ وی حبیبا قل للمومنین یغضوا من ابصارهم حبیب دے مومنانو توارا پردائی زنانک مخل راشی نظرن لکتکی مومن و زنانو تم حکم دے وقل للمومنات یغضبن من ابصارهن حبیبا ددی امت زنانو تم آیا چی پردی ناری نو تچی مخل راشی نکتنی گوری تغشان حکم دے شریعت کنا نگر آسم ربی پر جلی چوشی اور جن بیاسی ہم درکی و مرگلے را باز عوام لے راجیب خبر کئی وی دا زنانا پا شیطان ضروری دی دیگه ایت خبر آبا اگر بچه کسی تجربه کری وی دا زنانا پا شیطان ضروری وی چه کلا وادی کلا نو شیطان و لوی جگر پول عمر دی ضرورتی آکر از با دا دری رضی زمان بنی دا وادی دا دری رضی زمان بنی زمان بنی نو بیا دا پرون مرون او گرزی او پول نارینا لدی بیا رون اخوین دیشی بیا پاگی که کدا گڑی کپاگی که بی پر گیری کئی زمائی زکمندو زنانو دا پار در رب العالمین خدا حکم دے زنانو تا اللہ قرآن شریف کی وئی یا ایوہ النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے حبیبا لن بے دخلو بیبیانو توایا جاد دخلو لنو توایا جاد تمام امت مومنو زنانو توایا تذکورن بنابر ضرورت بار روزی نخبل درنی برکی او پرونی پزانو آچھوئی دغشان حکم دل شریعت بلکہ اللہ حبیب فرمائی لی لعن اللہ الناظر والمنظور ایلے دا الله حبیب وای با هغه نارینه دی لعنت وی چې پردو زنانو له ګوري تا هغه زنانه دی لعنت وی چې دا ته حالات جوړی چې خلق ولو ګوري ندی و دینو کې روایت کوم دا ترتیب چې موږ تاسو ولو زنانه دی لاری شي پرده کې دی لاری شي خدا دی نوی چې جن وی وغه کې سړیو خځې ګډ وږي پای کې سړیو خځې ګډ وږي او پرده اهتمام دی دا علماء ناس دی دا کم نرائی بو پتی چیز من کو انہوں کی استعمالی گی دیکھی مزم لکھی دا کم زنانا دا سر و اختیار دا بدن دی سچ پا نرائی کپڑا کی اختاری ہوئی کی مزم لکھی مسلم شریف حدیث تے سید الکائنات فرمائی زمان پا امت کے دو دلی دی مالی دل اندی وغا جہنم یان بھائی دا اللہ دا حبیب موجزہ وی زمان امت کے دو دلی با پیدا کی وی مالی دل اندی خدا با جہنم یان وی یو دل آغا ویو قوم بھائی ایتر بلاس کی چابو کنوی دنڈی بھائی اسی بھی سب مظلومان خلق تکے یہ ویدادہ لذکر کر ظالمان بھائی لاسو کی بھی دنڈی او چابو کن راغستی خلق بھائی او تکے اور دوے مدل صدر اللہ حبیب فرمائی ونساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسهن كأسن مت البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها رواه مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجي مدل داخل سزنا نبي الله حبيب كاسيات عاريات جامع بأغسطي خبر بندي بي جامع بأغسطي خبر بندي بي علماء ناس کی محدثین علی کری جامی چے غستی سنگ بربنی یا خو بدا سے باری کی جامی ویچے ایک بخکاری یا بدا سے تنگ جامی ویچے ایک بے بدن خکاری اللہ حبیب وی مائلات ممیلات خلق بزان لمائل کئی اختلب آئی تمائلی او سرون بے سنگ اید اللہ حبیب وی کا اسم مطل بختل مائلا لگد اوخغ کچرا کی او طرف لرا غنوی بای زنانو سرو ندی دے کی پڑھو گی اوپت غن تیچی جوڑ کرے اللہ حبیب وی جنت تب نزید جنت بی بن محسوس ای بعد علماء کرام ناس اکثر داسی ودنوں کی زمین زنانا بیا سکے آتر استعمال کی دا مسئلہ دا اللہ دا حبیب دا مبارک اخلی نرو کی چھے کم زنانا دا کور نرو تا او دے دا سے اثر استعمال کل چھے پردی سڑی بانے گوئی لگی دا اللہ حبیب وی ہی کذا و کذا یعنی ازانیا دا اللہ حبیب وی دا سے دا سے دا یعنی بدکارا و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھے اثر اولا گولا دا بار رو تا ابو حریر رضی اللہ عنہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ و رسالہ لکلے او اگر احکام القرآن یو جز دے اگر کی تقریبا سسل روایتوں نے او دا فقہاء اربعو یو قول لے اصل کی زمین صاحب ہدایی او دی یو قول لکلے ناغے بارک ادار سالے لکلے زکر زمین فقہاء جو زنانہ طول بدن عورت تے مگر دی دا لا سنا او مخ عورت نرے لراغی لو جنبائی زمین علماء مذہب والو تا دا یو شک راغلے چیرہ دا دا زنانہ مخ او لاس کو پردکی نرے میں دا مفتی سے در سالی لکلو مقصد دا ہے چدا فقہائے کرام لکری چدا لاسونا او مخ پردہ کی نیوی ویدا دا مس خبرت ہے ہارا چدا پردے حکم دے نو غدا نرے مدار سالہ دا فقہائے اربعو اقوال ذکر کری بے دخل مذہب اقوال ذکر کری او دی پوری ویلی چے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سرا چے کلا امام محمد رحم اللہ سبق وی ویدا دے خیستو امام سید بورتوی تو پردہ کی نیدہ سے لکہ دو بورجی دی دیوار شالو ہے کے رولے امام محمد رحم اللہ با امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پت کے رولے اوزان دا دا مفتی سے دا غر سالے مقصد دا دے چی یو دا مز مسئلہ دا تاغے کے دا زنانا مخ با دمر سرگن بھی کمز کی دا دورا کفین بے سرگن ہوئی آرا چی دا پردی حکم لے ناوی لازم دا فتنے زیرے و مخ خلو دا فتنے زیرے ناغے کی یو حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ و زنانہ و قطع دا مسجد نبوی دا مزل راتلا و دا سربوی تراتلا اور تو یہ دا اللہ بندی تا جماعت تا پارزان خوش بوی دارا کرے لکہ بعض دن مین دو فین دی حرمین و شریفین لگی اللہ دی منہ اتا سکول و مین دو فین دو نارینو تا توفیق ورکی نبی حریر رضی اللہ عنہ ورطوئی تا حرم مدینے تا خوشبوی لگولے مارا اللہ دا حبیب ناوری دنی چکم زنانا دا جماعت دا کارزان خوشبوی دارا کداغی مز قبلی گنا ترسو چی تلینی و خوشبوی دا زان نوین زلینی بگئی خبر بار دا عمر رضی اللہ عنہ یو روایت ذکر کرے دا غم رسالہ چی دا عمر رضی اللہ عنہ یو زنانا وقت دا خوشبوی بی چراغے نا خو جلالی شام ویزا دا ناری نو زنونا ان قلوب الرجال عند انوفهم ویزا سارو زنونا خود دی پوزو سردی دا سارو زنونا دا دی پوزو سردی پا واتا کی بیاد دی خبر اس دا غنی کچا خوشبیو لگو لا تار سے اکل دی وجنہ دنانا یو کور کی دن نرخ پل محارم دی خاون دے رور دے پلار دے نو کدا دا سی خوشبیو لگئی چاہی لورشی سخل کچھ بار روزی اگر چی حرم شریف کیو لے لگ لگا وہ خوشبوئی مشکی نہ لگئی زمائی عزت مند چردی رسومات نمو تا سسو کو دتی نظام ساتو دتی نظام ساتو اب اللہ رب العزت تو جاو چدا رسومات دا زمو استاد سو دی ودن نہ لری کی اب کوشش پکار دار چ سنت طریقے سر زمائی عزت مند زمو استاد سو ودنے دا جی پکینی دمان پکینی کم وعدہ ک پڑن لڑن گوش ناغی کی زمائی عزت مند سخیر چھ پکم شیدان اللہ نا اللہ رسول نا رازکی کی پاغی منگو تاصل خیر نا بلاوی نچھ خپل ودونا ددی علماء نا تکوسو کو چھ رضو عادتو الغارم لر ودو الغارم ستری کرا او پی آخو زمان الحمدللہ دے علاقے کی لا گزارا کی بعض افغانستان او قبائلوں کی دا تری کرا چھ پلون پیسی ہے دی میں گئی پہ خبر آگے تک اسما قسم ہلے جو رہی دا پہ شریعت کی درست نے زمان علماء ذکر کری بلکہ مولانا محمد حسن جان سے وہی چسو دا پلور پور پیسی دی دا داغی دا سیل کا خرسول چھے دی خبر پر اور جب حدیث براغلی دسو کسانو مقابلے تب اللہ وی محر دے مقابلے میدان محشر کی یو حاغم دے من باع فر رب چاچی اسیل خرچ دے بعض جنگوں کی خلق داؤں گے دی پی لگو اگر جو کس را یہ دا تمہوں گا مثال پر پوری لرز شلز روپی والو خودے پدی لگو نمایا غل مل چغلا کئی دن پر بچو لگئی کوئی کہ خبر ہوا ہے غل غلاو کی لگے پختلو بچو لگے بعض خلق بھی جماعت نغلاو کی یا خلق کو لوگ لکھ روی بچی میں دلوگی مرکی دل جماعت غلی ہے تاسو بنور پتی والے تو زمان بچی دلوگی مرکی دل نا اللہ بن نگانو دیو سبی چھ سمر وسا و طاقت تے نخل نور خور لریا گو کی کہ وسی نشتا ندے پڑے خطنڈے دے خوصل کی گرہ آغا دے مشرکان و آغا سرات کو من کی پراتے ہیں مشرکان با لور نہ خوشحالے دے خپکے دل بہ لور لب تمیرات کے برخم مشرکان نہ ورکولا ممکن در آگا سرات کی نیکان نیکان خلق بھائی تبلیغ کی وگر جی گیری ویلی تسبیح باڑائی تہجد بکئی خود زوی مبارکی ور گئی تو لور چاچالا مبارکی ور رکھا دیکھیے کہ مشرکان سے بلور سے قرآن شریف کی اللہ وائی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ مشرکان نے کہ کل دلور زیر گور کرے سو نو مخبے تک تور سو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به دا قوم نہ بچت پٹ گر دے دو دا آغی وجی نچی دل زیر ورکڑے شوئے ننم زمین خلق تلور خوشحالی بازی برے گان لکا نوسے ہو چاہتے سوچو اسی وی بس تک اس مکا وغل لاغلے کوئی گئی تخبر بان تا سکا لگیا ہوئی یا من کلو بنوئی من کلو گیا برے گان ہوئی غل لاغلے کوئی گئی تخبر بان اب یا جلور خورت تو مال کے برخ نشتا ممکنی کیوں زمیدار نے ناوی خواہ لور خور جب ورکے جائے والا برخم ورکے کوئی گئی تخبر بان چاہتے وہ یو سبھی نے نور نور کی نور بن وعدہ کا ستا خور وعدہ کا دیا تا نہ برہم علی بدا علماء ناس کی نور خور لا برہ اللہ ور کہے تو یہ سڑے وہ جو نور خور برہ اڑو منم نہ کافر رہے او کہے کہ نہ من میں خیر ور کو لا تیار نیم نلوی مجرم نے لوی فاسق رہے نظر بھی تو لوی دال نور خور غریب شے داغے تو وقت پیدائش مبارکی نشتا داغی نفاز خلق تو معشومان و عقیقہ کئی تلور سو عقیقہ دکھے اور داغی پا وعدتی دا پلار دا جیب دا لگولو برخ نشتا دا بل نبا علی نو بیا پا دی غریبی لگئی پی گئی پا خبر بلا اور بازی پتوئی جیر نور سبت در نغوار و ناغر زمین تالیب اس پارخ شے ناغوی را لئیشی نور سنگوار و خسلوی خدی گریجی با مون لگا کوئی پی گئی پا خبر بلا اسو کو ير دور تکلفات نکو تو جو چی نئی بوجی براڑی او دور دڑائی چھ براڑی او داسی بو کیا غسی بو کی تا تکلفات کی تو شریعت کی اصلی سر دی دوستی کا نہیں سر طالب او کترا غی دل زلوم ور کو میڈیرا خرقی کی سی بتنال دے دا خبر او نہ پٹو پاگل ہے صدر نہ علم نہ خلص تو لی بجوڑے داول نہیں دی بچی کر زیادہ شانہ غریب کر ازدار ہے ٹھیک ہے خبر با دا سر او سے عالم نہ خلص تو لی بولے جوڑے الک خو چلو پر دی ورکا خلول طول چې اخلاق برابر دی عقیده برابر دا علماء ناس کی زمونږ فتاوی لیکلی وای چې نیک عمل با حیا لور یو فاسق فاجر تور کا مزد آگے رشتہ کٹ کا یہ دیکھ خبر ہوا چل رحمی کٹ کا چار سن نہیں کمل یا عالم ہو یا غصت دادا وہ رتوا لکھی بخانی ای بے کا ممبر خلق لوئی چی مال ملور ہوئی چی گریوان نگری نیسا چاورت ای داو لی بے زمان لور حافظ رکا او دا ضروری دا فکی کتابو دے میری او دا وہ رتوا لی نمی چالا ورکرے وا وی آغا خاون دے کانڈیکٹر دے و چرکی و بنگی دے وی آلور میں مال ہوئی چی بابا پرز دے قیامت دے مرائی نیسا خبر اللہ دا ملاقات عقیدہ لرینو نیک عمل بکی جن ولا یشرک بعبادت ربه احدا دخل رب عبادت کی بکی سوت میں شریکی اللہ علیہ وسلم اتاسو دا شرک نپاکو ساتھ الحمدللہ زمدہ مسلمانان رولا مین دی خین دی دا شرک نبرکور متنفر ہے وکل ناکل شرک تو من کی دا سراشی کی پتہ رات دلے گی ابن کثیر دا روایت ذکر کرے ویوزن نبی علیہ السلام صحابہ اکرام توعد و نصیت قول نبی فرمائل یا ایوہ الناس اتقون هذا الشرک فإنه فی هذه الامہ اخفا من دبیب النمل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اے خلق زان دا شرک نو ساتی دا پا دی امت کی دا سے پت پت رازی لکد میگی دا خطو آواز سے سنگا سکنا ہو رہی تو دیکھ خبر ہوا دا میگی دا خطو آواز سکنا ہو رہی اور دا بم نبا سرے مون دا بائی سیزنو فکر بھی خود دی فکر نہیں دی حدیث کے ابن کثیر ذکر کری چی کلر اللہ حبیب فرمال چی خلق زام دا شرک نو ساتی داو پا دی امت کی دا سے پت رازی لکا دنیگی دا خو اوا کی سنگا سکناوری ناغا افضل البشر بعد الانبیاء سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطوئی دا اللہ حبیب دینا با دا بچاؤ طریقہ سنگے چی کلر اللہ سے پت پت رازی دا اللہ حبیب ورطا کا دعا خیلا چوائے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به اے اللہ چی تکم پوئیگم چی شرک دے نو داغینم پنائی غارم او تکم نپوئیگم داغینم پنائی غارم اللہ رہی مو تاسود شرک رو ساتھ اگر اگر قیامت پرنگ در طول نجات دا اللہ دا حبیب شفاعتت نزی سر تعلق لسک جو حدیث دی ترمیزی شریف کی راغلی تو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیب ہو چیز سبا موز بیو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی اقبل علینا بی وجہی ہی منتب مخامخ کی ناس تو نبی علیہ السلام بیار ایسا مسئلہ بیان کا کچا وہ سخوب لگلے اور آغی تعبیر تکوز بیو کو تعبیر دے والا ویست یا اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا چی بیگا ما تد اللہ دا طرف ندو فرشتی را بلے او ما تا دی دوار و فرشتو ہوئی چی منگا اللہ رب العزت را لی گلیو او اے حبیب تاسو لا اللہ اختیار در کرے تاسو لا اللہ اختیار در کرے چی اللہ وی زمان دا حبیب پا دی دو خبرو کے کم خبر افو خینو آبا کی یا خود من امت بی حساب بی کتاب جنت لے تا غط خبر ہوتا یا من امت بی حساب بی کتاب جنت لے او یا با پرز قیامت شفاعت کرو دی دو خبروں کی نبی علیہ السلام کا اللہ دو طرف نے اختیار دا اللہ حبیب صحابہ کرام و توی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی ما دا خبر اخوا خانکا چھ زمانی میں مجدی صاحب بھی کتاب جنت تور گنشی بلکہ دا خبر امی خوخت چھ زب شفاعت کوم دیا صحابہ کرام و توی زمان دا شفاعت دچا حق دے وہی لبم ما تلا یشرک باللہ شیئن زما شفاعت دا غچا حق دے چاغ مر شو اور اللہ سرے اس سوکھ شریک بھی صدار نو گرو لے زمین علماء ناس کے شرک سے تو نمائزت مند اللہ کی منہ ہوتا تو ٹول امت ساتھ یہ علماء دا شرک تعریف دا کرے دا اللہ کا عبادت و بندگی رہی کہ اللہ سے رب السوکھ شریک ہو دین دا شرک تعریف دا دے دا اللہ خاص صفتنا مخلوق لور کو لیکن منہ ہوتا تو ذرا روکو کو ددی روکو پشان مخلوق ل روکو کو منگ سجدہ کو ددی سجدی ان کے مخلوق ل سجدہ کو داس مخلوق لا عجزی سرودرے دل منگ طواف کو دا اللہ دا پار او دا بیت اللہ نگیر چا پیر گرزو دا بلی قبر جماعت دا بلی گٹی نا طواف کن پا شریعت کی حرام دی لیکن ان دانا کو حوازے میں دے خوین دے چرا اولیاؤ بزرگان دا قبر نا طواف کئی نو پدی نیتی کئی چی حاجت میں برش اپا خواہو بداو وی دا فلانی باباو دا ولی دا قبر نا چی پیو سا وکی ریو گر جالا بری کار کیے پی جائی پا خبر باو وکی ری چی اگر جی ندی تا پورا طواف کئی حاجان خود لرکی دے بھی اللہ دے نورم توفیق ورکی حاجان رو طواف دا بیت اللہ حق دے اللہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام توئی انتوہرا بیتیا لطائفین اے زما ابراہیم و زما اسماعیل علیہ السلام زما دا کور پاک کئی خلق بطواف لدل ترازی دبل قبر دبل جماعت دبل اونی دگٹی طواف دا پا شریعت کی حرام ہونا روا رہے کل زمدہ ناپو امین دے خین دے رہا جتون دا پار ڈیوی پی بلے وی کدا کار موشو نو دفلانی بابا دا قبر ڈیوی میں مندے و یو دا اولیاء و ولایت تے اولیاء حق دی ولایت حق دے کرامت حق دے دا اولیاء نے انکار کل دائی دا کرامت نے انکار کل دا ہو سڑے پی بیری نکی گی دا اولیاء و بیزتی کل دا اللہ دشمنی پسر اغس پر لگو خدا نا جت پی ڈیوی بلو تاوی جنڈے و درواغ لاسونا پی اچھو اور جا والدہ کی دا چھ دا اولاد اور کول والدے دا وی تدیبی کول والدے من فلا یو ولی دے نویدا دے یو من نا نکی زموار دے وی دو ویلی کو چرے چاوانی یو من دانا رو ختم او مال رانگے نو خن بے دخل غاری پی گئی تخبر والا نو مصیبتنو تکلیفنو اولاد اور کول والا شکر ہے انبیاء علیہ السلام کے اولاد نو نو اولاد شان غستے پس پینا جر ابراہیم علیہ السلام دے شان اولاد غستے جمہوں دانا کو امین دے خیل جوئی کرن وی دان دور میں دیر نیازمین دا او دا زوے میں دیر نیازمین دے ما دے دیر پارا دیر بابا گان را لرزولی دی پی دے تخبر والے او دا قرآن چی سلسل دا اولاد ورکل والا سکرے ابراہیم علیہ السلام مفسرین لکلی شپگت یا کالو پوری بچینو ابراہیم علیہ السلام بچی دا چانا غواری و چاول بچی ورکل سور ابراہیم جار لسم پارکی وئی چھے ابراہیم علیہ السلام بچی پیدا چلا وئی الحمدللہ اللذی وحب لی علی الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا حمد نبی آغازات لرا چھے سرزما دا بودا والی و دسپینی گیرنا ماتے حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام بچی راکل ان ربی لسمیع الدعا بے شک از ہمارا بھام خواد دعا گانو قبل ان کے رے پس بھی نگیرہ ابراہیم علیہ السلام بچید شان اوست ہو زکریہ علیہ السلام دا علماء ناس کے بعض مفسرین رکلی و عشق و شلو کال عمر ترسے دلے او بی بین دا آغشنڈا و بی اولادا و لیکن بچی چانا گواڑی او تکم ترتیب گواڑی سورہ مریم کے راغے مستقل ذکر کرے منہ تا سلم کہ چا بچینی نے کبھی ترتیب وقتن پکار اللہ سورہ مریم کی وئی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا دا سورت پیاداش دا مہربانی دا رفستا کی دے فختل بندبانی چنمی زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ ندا انخفیا کلے چھ رب نہ دعا غفتے و دعا پکلارا کلارا دا پکلارا دعا دا جہر دا دعا نہ بہتر ذکر اللہ دا خبال حبیب تعریف کی اذنا دا ربہو ندا انخفیا فریاد کڑے و دعا غفتے و دا رب نہ دعا پکلارا او دا خفیانی امانا مفسری ردام کڑے دا خلق نہ پپٹا پتور عشق پیشمنی را پاسے جگے لیکن ایک خبر ہوئی من یو سڑے ہوئی حاجت میرے فلانے شے میرے دمون دی تخانو مشرانو پختنو بے خبر اکولا و ایداغ مصیبت نمیرے گے جی پہ منز کیش پائی دس بلے مشرانو ہوئی کنو بے گے تیرا ہوئی پہ بابا نے غلیر کرگر و ای سلید آغا مصیبت نمیرے گے جی پہ منز کیش پائی نو اشکے جی پہ پیسن کو آرام کی گی سن دا بے مشرانو داوی چی پشپکی او دا سے وقت تے چی رب قریب تحتل رحم و کرم سر بندگان الاواز کئی من یدعونی فاستجیب له سوکشتا دے چو جاڑی چو الورکم تو جیت خبر بار نوالا بیر آغا غم میری گئی چی منز کش پر تو جیت خبر بار دا آغا غم نمیری گئی چی پر منز کسی شیر تاغی کش پر اللہ وعدہ کرے چی سوک پیشمنی صحیح نیت ترا دعا شروع برابر وی نو رب کریم اغتا ورکش ہم خدا وقت میں دوں کرنا تفسیر مدارک کی اور قول ذکر کرے لقمان حکیم رحم اللہ کو وصیت کے وہی بچیتے ہوئے یا بنیا لا یکن الضیف اکیس منکا اے بچی اچت چر گر نو خیار نشی چاہ پیش منی راپا تیرے اللہ تا سنا ہوئی اللہ تا جاڑی ہو تو دپروتے دیکھے پکبر دغ وقت دیر قیمتی وقت ہے دی کو اکھیا سمن کا اے بچی اچت چر گر نو خیار نشی چاہ پیش منی را پاسے رے اللہ تا سنا وی اللہ تا جاڑی ہو تو دپروتے دیکھے تو بڑا دقا وقت دیر قیمتی وقت ہے تفسیر روح المانی کی ذکر کری وی داود علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام لوی دعا کم وقت خکم لی امام روح المانی واقعہ ذکر کری نو حضرت جبریل علیہ السلام داود علیہ السلام تو وی دا اللہ پیغمبر ماتم پتہ نشتا ہوئی دا عشق چکل اخر وقت نرور سی کنا دا عرش کو اللہ سے فضی ہوئی گئی خبر بار عرش تا نہیں ہوئی رحمت خداوندی پا جوش کرا گئی دا اللہ پیغمبر بچے غواری پا سوخ را پاسے دلے از نادا ربہو ندا ان خفیا رب تے فریادو کو دعائے ورطو کد خلقو نپا پٹا دعا کے وقت پلا جزی ذکر کے دا دا پیغمبرانو دی دعا لچے بوری نو دعا طریقے موتا تلے خولے زکریا علیہ السلام پتو رشپوئی رب انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولمکم بدعائی رب شقیات قربان نام لیا علیہ السلام دعا حضرت زکریا علیہ السلام وی ربا دکی میں کمزوری شویری اے ربا گیرا او سر مسکین شویرے استاد رحمت نو سم نا امید نیم ولمکن بدعائی کا رب شقی آدیرہ میں امام قرطبی اور روح المانی ذکر کری وی دادا سرے چھے اللہ تدا اللہ رحمت وسیلہ کی پیش کری وی خاتم اتوائی تا سوکر آگل ہو دیئے کہ روح المانی اور قرطبی دا واقعہ ذکر کرے نو خاتم اتوائی نے سوال کو لنا اور تاہی تا سوکے ویزا غصو کے ما بل کال چھے راگلے ان امتان سوال کرے وطالہ دا کرے نو خاتم اتوائی اور تاہی مرحبا دی پا غشابانے چھے ما مال پہ وسیلہ کی پیش کئی پی گئی کہاں برابر گر پیغمبر دعوی دی رہے مانا علماء دا کرے یا اللہ کلچ ما سوال کرے تا میں جوڑے ڈک کرے تا زما عادت دا سے جوڑ کرے گیر سپی نہ دا اڈو کی کمزوری شوی دی عمر دا بچی پیدا کے دو پاتے نہ دے خو عادت دا سے جوڑ کرے ولما کم بدعائی کا رب شقیہ سارا عادت جوڑو دا وجنا رحمت نوسم ناو میں دنیم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا زیرے گم زمان پس زمان پڑی ترگرانو کی داسی سوگنی شجی دنکار دے سنبال کی مداسی او بچے را کی چی دے دنکار سنبال کی زکریا علیہ السلام چانا بچے غواڑی اور قرآن کی سلم دا کرے دے وجہ چی بچی غواڑی نو چانا بغواڑی دان چیتوے بابا استاد انم دے گا نظر میں منے تو مال زیرا کے اولیاء کرام اولاد نشی اور کل اولاد اور کل والا سوک دے قرآن فیصلہ کری شپگشتم پارکی سورہ شورا کی وئی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما خاص اللہ وی مال ربا شہید آسمان نو دزم کولا سچی میں خوخشی اغا پیدا کوم چالچی میں خوخشی اتشی لونہ ورکوم چالچی میں خوخشی اتشی لونہ ورکوم چالچی میں خوخشی نتش زامن ورکوم او یو زوجوہم ذکران و اناتا چالالکانو جنکی گڑی وڑی ورکوم ویجعل من یشاء عقیما چالد سر شنڈو گرزوم نورت نران بچی ورکوم نورت زنان بچی ورکوم قرآن پاک دا فیصل از وائز اکمندو ذکر کرے دا دیو جنہ گرد آگا ناپوئی دو جنہ نمو دامین دے خویل دے چسکی مدا سنی جی پکار کتا ہے نور کی ٹکال غرزی گی ویخ لانی بابا پنی کئی رو رسی گی پیگن تا بابا جب ان درد چوہ مردر ہے اگر مور با میشے روٹائی پکولا لوئے گئے کاکا سے علیہ الرحمت رو رسی گی لوئے ماں گئے اور رسی دا بسن میں پوئے لوئے ماں علیہ مور دا کاکا سے علیہ الرحمت اللہ دے پی کروڑو میں رحمتو میں رانا جائے گی دے پی چلی جو اندے وے آوتاول آواز کرے وے نمون کر راتنی لور لجائے گی پیگئے پہ خبر بارے یو ملی سب کڑیر بزرگ ولیش اور یو زنارہ پکور کوئی چرو رسی گی ناغل اور دلنکی دل صحیح نہیں شریعت سو کم دے شریعت خدا حکم دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ایمان والاو دخل قورن بغیر بدبل چاکورتن وردن نکی میں زمان دے عوامو پخوایو خبر اکولا وید فلانی بابا یو لسماو نظرو منختاو پاو منیو سیر منی منو ورکلے وید شپیرا پس شل رارو کٹی رابانی وارو تا خبر دے شریعت نا خلاف اولیاء دا اللہ دوستان دے دا بالکور تا بلا اجازت تا تلد سید دی او بیا دا شپیا دا خود شریعت حکم دے سلاس عورات لکن دریو اوقاتو کی نابالغ بچے چی پخبت کوئی گی دا مورا پلار کو ٹھیل ممنور دن لکی پی گئی پخبت دریو اوقاتو کی خفل ویندا نابالغ بچی کو چی پخبت کوئی گی دا بنور دن لکی یو پکی کم وقت دے من بعد صلاة العشاء تما سوتن لمزن پس ومن قبل صلاة الفجر دے سبا دے مزنمخ کی وحین تضعون سیابکم من الزہیرا کلچ دے غرمی جامی لڑی کئیو خوب کوئی نخپل بچے کا نابالغم دے چکو پخبت کوئی گی تو مور اپنال کو ٹھیلے بنے دن لکی پی گئی تخبر ہو یہ وجہ نظام عزت مندو چنو تاسو دا اولیاء کرام سر آغا شان تعلق ساتو سنگ چو قرآن و سنت منگو تاسو لوی داس تعلقات نی من طلباز نا پوی تاوز اخو الحمدللہ لکفان دا علماء والا کر چی باران نکی گی نو دا باباو دا ولی دا قبر کانی راری کولی ورو غرزی پی گئی خبر بار نو شریعت دا باران دا پارا استفقا ذکر کرے وا دعائی ذکر کرے وا خدا طریقہ پکی نو پا دی طریقی بھی آزمائی زتمند سکے بلکہ دمونگ علاقہ کی دا سی یا ناپوی آباز خلق وی کلا وی دا ناپو ہا دوست نو خیار دشمن خی تاسو پل اندامہ تل لے منتلے ولی و بزرگ لے نو باز ناپو ہا باز ہمدو ورگوالی خواہ کمونگ علاقہ لرا لے نو خلق وزر توب موئی کباران بنکی دو نو داغت پا قبر العیاض باللہ گندگی بے چولا وی پا مون خو نو ورائی خود اخپل قبر دا صفائی انتظام چی باران پزری گئی پا مون بمرو ورائی دیکھئے خبر بار ندا زباز ناکوہ طریقہ دا زمین علاقی پلے وہ قبر دے ندا ناکوہ یو ظل موقتل طول قبر دا موگو نڈکو نماغی دا موگی پکوئی دا چیرے شاگوا میخنی نا پکی یو میخے پکاری یو موگی ورٹکوئی پی گئی تخم روان اور جب زبیدار کل بپکاری پکی دو موگی ورٹکوئی دا دا قبرن و بیزتی زمائی زد پلد شریعت حکم دا دا مذہب حنفیم دا دا یو پل اور دے و بل پل قبر دے نو پا اور پا کیدا خو پا قبر با خود رکی قبر با نخطا کی قل قبر تشال بول دا قبر ذرابر بی حرمتی کول دا زمین علماء لکلی قبرستان دا شعائر اللہ نا سوک چی دا اللہ دا شعائر و بیزتی کئی اغبان عذاب الہی را دیو جنہ بازی علاقوں کی دا طریقوی لکہ ما تاستوی یو شر تعریف علماء دا سکرے دا اللہ خصوصی صفتون مخلوق لور کول قرآن دا سی سلک شلم پارک وی نو دا شلم پارے پاول مخی وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ حبیب دی امت تدی وایا نو پوئی گی آغا مخلوق چی پاسمانو نو کرے آغا چی پزمکو کی پس نو پوئی گی پا غیب نو پوئی گی پوئی دو والا سوک دے اللہ رب العزت غیب وانے سوک پوئی گی اللہ رب العزت غیب دان اللہ رب العزت دا دا مسلمان عقیدہ وی چی پا غیب سوک پوئی گی مگر کلے چھے اللہ تغیب کوئی نو بیا داسې نه باندې علاقو کې داسې ویره فلانی ځای کې او پیریانو بابا دے ادا عوام وی خاپیرو بابا دے سو کوئی دیوان دی ور سره څه چلته وی چانه چې څه شیروک شنه ورته راو باز دې خبر وای نو یا خو راغله خلو سره سلای یا بوله خلو ویل یا بوې چې په غیبو کې نو په غیبو کوئی دواله سوکره الله رب دې سبحانه زمو استاد صبر هر شی بارہ کې زمو علماء کرام شانی نزول ذکر کړي د دې تیمم شان نزول مو تطور دی له بخاری شریف روایت کراغلی دا د دې امت خصوصیت نور امتونو کې تیمم نو نور امتونو کې تیمم نو دا د دې امت خصوصیت ته د تیمم د نزول شا د دې د نزول غشان څنګه شان نزول څنګه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي بخاری شریف روایت ته وای په سفر کې زدا الله حبیب سره مرګره الله حبیب اعلان کو چې قافله مو اشاره کړی کښو کو 10 مو 10 ماته نمون قافله روانو په خواب په دن سفرې دوی چې قافله تیار شوه زما په غاړه د مارو یو هار نو ما ورته قربان هغه هار خو زما شو کېدلې دا الله حبیب قافله والو له وی اشاره شي او د مور هغه هار مو لټوي او بخاری شریف روایت ته بيبي فرمایي چې سید الکائنات سر مبارک زما په جولای کی کیخو او دشو دیکھ ابو بکر رضی اللہ عنہ پس سکرا ورکی نور بی بی دید اللہ حبیب پہ ادا سے جے کیسار کو بنشتا نو کدو مزو اخراغ نو منگا بسکر نو ابو بکر رضی اللہ عنہ خوق سکر نو بی بی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و اطلاع میں دو غصے حالت کرا رہے دی طرح کے نابانے سے گزارو نہ مکل و ایز دردمند شم خو خزیدم دی و جنن چر دوار و جہان و سردار میں پجولے کی سریخ دیکھی چی دو نوز وقت راگ ہے جبریل امین علیہ السلام پیغام دا تیمم را رو پی گئی خبر بار جبریل امین علیہ السلام دا تیمم پیغام را رو نوز شو او حارو نشو من لے صحابہ اور پس گرزی دل حارو نشو من لے کافلہ چروانے دا بخاری شریف رواد تے سکی تا کہانی ملا نبی بھی فرمائی تا کم نوز چے ناسور لی کو لچام و تاسو لو حار داغی دلان دے پروت حار داغی دلان دے پروت لدا شکر وہی بغیر اللہ کوئی دنیا جیتے ہوئے جی دا فلانی جی کہ غلا معلوم ہے نہیں پس معلوم ہے سو کوئی اور نقط ہو رہی انقط ہو رہی والا کسنگ دی دلی دا سے گلو ہوئی چھو سپین گی درہا والا آیا یا پو بالغ زنانا و بالغ سر وہی چھو تماشو مگو رہا غلب نقط ہو رہا پوئی گئی خبر مانی چاہ خطا دوکا کیوا چھے نقط ہو رہا لگو غل معلوم کو تنو تنو مکنو غل معلوم ہے بابا تاسو له دې علماء کرامو درسونو کې ویلي صلح حدیبیه کې نبی علیہ الصلات والسلام د سوار له سو صحابه کرامو سره احرام د مدینه منورې نه وتړلو او د عمره په نیت را روان شو. کله چې حدیبی مقام تر ورسېد نو الله حبیب چې په کومه اوخه باندې سور او بدرې وړې حدیث د بخاری شریف کې راغلی صحابه په اوازونه او کله کومه تاسو زمیدار ملک دی خرم راشي غرزی کی او غرزی کی زمیدار ولا आवाज ورکی صحابو ته اوس आवाजونه وکړ الله حبیب ورته وی आवाजونه ته مکه وای زما اوس نه بدرې خوري نی بدرې خورل عادت ته ولکن حبسها حابس فی اغه ذات بند کتم ذات چې تور نا پیان بند کړو خو بس غلام دی لګول دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم نور صحابو ته چلار شي لیکن ایک خلوزر پیش کو اخر کې عثمان رضی اللہ عنہ ته وای چې تبه مکی والو ته زما دا پیغام یو سي چې زه د جنگ د قتال په نیت نیم راغله مونږ به عمره کوو بیا به واپس عثمان رضی الله عنه ډېر عظیم شخصیت او د ټول مکی والا ورسره ډېره مینه او علما او لیکلي وایي په مکه کې داسې کور نو چې ډېر تر احسانات مو کړی کوئی دی خبره واره او د الله حبیب ته ډېر خو د الله حبیب ته ډېر خو د عثمان رضی الله عنه عجیب شار دیو جن زمو علماء لکلی وی دا غنی چی ور سره وای نو دی په دې داسې صفات خدای چې ظلم وره وی دا آدم علیہ السلام نراواله تر خاتم النبیین پورې صلی الله علیه وسلم دا چې ایسو په تر شو چې دی یو نبی دو لونه دی دا په نکاح کې راغلی دی دغه خبر تاسو ته حضرت عثمان رضی الله عنه ظلم وره ورته څه کوي او الله حبیب فرمایلی عثمان رضی الله عنه چې کله دوم بلای بیوی وفات شو نو حسن اس لا الله حبیب ورته ویل لا الله حبیبا دغه بیبی تا سره د رشتي او ذریعہ وا او هغه وفات شو د دې رشتي په کټ کې دو ډیر خفه ورلې عثمان ولي خفه کی دا د حضرت جبرئیل علیه السلام ناس ته الله رب العزت را لې غلې الله وی دا بل لور په نکاح ورک په دې خبر وا دا حضرت عثمان رضی الله عنه ہوتا د دې بل لور د نکاح پیغام چاره لې غلې الله رب العزت او چې هغه بل لونه وفات شو دا الله حبیب فرمایلی روایت کې شته یو کدما سلونه وي نو نمبر په نمبر چې یو وفات کړي ټول یې ومه حضرت عثمان ته بلې کا ورکړي عثمان رضی اللہ عنہ عظیم شخصیت او ای دمرا محبوب مکی والا ہوتا بعض علماء ذکر کری لکه موږ مین دی خین دی چې بچیو د کای نو سوار کوي کنه زنګول جوته ور کوي امور ولا سوای وای مکه مکرمه کی چې مین دی بچیو د کول نو دی بچیو د شاه زما د تا سره داسی نه لا لکه قریش له عثمان ابن عفان پر څنګه مینه ساتي داسی مینه سره بچیو مینه لا لکه د قریش چې د عثمان ابن عفان پر څنګه مینه رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ عنہ پیغام دا اللہ دا حبیب یو خپل قبیلے والا ډیر په عزت او احترام مل مکو هر اللہ دا حبیب پیغام رو رسول چې اللہ حبیب وای تاسو ستړي شوی نه یی دور جنگونو وکړ او ما دا اللہ دا کور نه بند وای آلته والین دې مکی سے ابن میرے ندی ملک نے والدین تلی ول تکیره ها جان تو وای ولا اللہ شکر ادا کوي په یخ یخ ځمکا او ډیر کنډیشن د لاندې طواف کوي دې کور کې پسرو شوه چا پیغمبر ته دې ته نپره وي دې ته خبر به دا غ کور دې چې نن تعالی فتی بریږي په کې طواف کې او ساړو کیږي په وډی کې هم ډیر کنډیشن د وجنا په دې کې دو کانو د الله حبیب چا طواف سره نپره چې مکی والو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شهید کو او دا علماء ناستی حدیبیہ د مکی مکرمین لسوی لره بالکل حدود حرم سره لګیدلې بلکې زموږ مذهب حنفی دا دی چې دا حدیبیہ بعض حصہ په حرم کې د حدیبیہ بعض حصہ په حرم کې دا الله حبیب دې پریشان شو چې دا هو قاصد او قاصد خو قتلینا دا خدای دې سخت بغاوت کو اعلان وشو صحابه کرامو کې چې راځي بیعت کوي دا الله حبیب دې کیکر دونه د لام نه ناشته دا الله حبیب دې کیکر دونه د لام نه ناشته اعلان وشو چې بیعت کوي صحابه کرام راتلل او بیعت دے دا اللہ دا حبیب سر کول دا بیعت پسو چه ترغیب زونا چه من دا عثمان رضی اللہ عنہ دے وینو بدل لیا اخر کی چرا سوار لسو صحابه کرام ختم شد دا اللہ حبیب دا خی مبارک لا تراوا غسو او دے گس کی کی ہو وی دا دا حضرت عثمان دا پارا بیعت تے کچرے غدو اندے وی غدن بیعت خول دا سی روایات کرا رہی حبر محمد کی کردو نیدلام نیناس کو دا اللہ حبیب د کی کر دونه د لام نه ناشته اعلان وشو چې بیعت کوي صحابه کرام راتلل او بیعت به د الله د حبیب سره کول لا بیعت پسو چې ترغیب زونا چې موږ د عثمان رضی الله عنه د وینو بدل لیا اوس اخر کې چې راسوار لسو صحابه کرام ختم شو نو الله حبیب دا خی مبارک لا تراوا غسو او دې دس کې کی هو وی دا د حضرت عثمان د پاره بیعت ته چې راغځو اندې هغه د بیعت خوري تاسو روایت کې راغلي خبر اللہ ہمیں سوچ رسے ہوگا لیکن عثمان رضی اللہ عنہ جندے حالان کی سوار لسو صحابہ اکرام لیدہ علماء ناس تھی دغا سوار لسو صحابہ اکرام تدہ اللہ حبیب ہوئی وینن پا مخدز مکتا سونا بہترین انسانہ نشتا دا روایت کرا گئی دارنگ جینا بلی ایسا خبر ہے اے وہی جنت کی چی جنتی جنت تور دنشی نعمتون بھائی نعمتون بھائی دا جنت دا نعمتون انتہا دا پسی اللہ وہی ورغوان من اللہ اکبر زدن راضی شن دا شان دکت او آغا حلق دا غی تکوز بسکے چی دنیا کی دا غی بارا کی دا بدلو اتداد دینا کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرا اللہ و ادا غا صحابو نماد رضا ونگئی اعلان کرے چاچی دا کی کر دونی دا لان دی تاثر بیعتو کو لا جوندی دی لیکن رضا ونگئی اعلان تشک یدی پلو گرائی لس ملے لے او دیو صحابی دا مرگ و جن تطورتن لے گی او نن تاویز در لا دا تاویز پتے لگو اپلانی دے کی کدی تاویز در او بس پیگے پاپا وی راتم جستا دا بالخ دلا دی او چال ہوئی تا قبر دوسرے او طالب دیا ہوئی زمین کلی کہ ام عالم دا دارنو میں دیو بن نفارے رہے نو یاد شپے سے تدا سے بار پتلو یا تاویز در دیو زمین کلی کی نو اغونیو تا قبرونو کی تاویزو نا خاکو ہے در رجی چی والا خلق راجی نو لوئی دا خدا غا قبر کی تاویز دیو خلقو لے دا سبا مجھ کیوں کو یہ اسم عالم دیو اتعلم ہوئی سر اسم دے وی خلق لوی جا تاویز در نگیدانی ولی قبرون کی تاویزون خواه خول وی یکین جو وی راغ سرک نمانی راغ خلق بنوی دی تاویزون رو باسی وی اغوی بی راغ قبرستان کی ونی تاویزون خواه خول چه دا بس ابا خلق نا پیسی مانی ولی بوی چی تاویز دی دل رویس نوی دا یا فغیر بوی تاویزون رو باس پلوکی ور تختاری لس میلہ کی نبی علیہ السلام تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا مرگ و جن فتح لگے گی سوار لس سو صحابہ اکرام تلے لگے دا مسئلہ علماء ناس کی ویدنا صحابی دمرلوی مرتبہ دا چھر تمام دنیا علیاء دا ادنا صحابی درجی تنشیر سیوے روحلمانی دا خبرت سو زائے ذکر کری تفسیر روحلمانی کی دا عبداللہ مبارک رحم اللہ نا تکوش شعب عبداللہ مبارک رحم اللہ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ لوی شاگرد او اشفق میاشی بے درس کو لشفق میاشی بے جہاد کو ایک ایک خبر وہ ذکر جہاد او درس و تدریس دا لازم و ملزم دی زمائی ذات مند آیا و عربی مجاہد تطریب کولو ویدہ اللہ بندگان و مدرسی و جماعتن و جورولم غٹا خبر اگا خود دی جماعتن و مدرس و حفاظتم غٹ شہر ایک ایک خبر وہ دا رحم ضربی مومن کی دا دلم راغلو کتاس و کتری دا افغانستان ممبارائی کی یہ جماعت لڑے دلے صرف یہ منارہ پاتے تھا ناغی کے دیر بدر خبری کری ہوئی دا منارہ مسلمان ہم دعوت ورکے سیدھا جماعت چاہیے کرے دن ٹکڑی ٹکڑے کروتے عبدنا مبارک رحم اللہ با شپگ میاشی جی ہاتھ کولو اور شپگ میاشی بے سکو لو شپگ میاشی بے درسی اور علماء لکنی ہوئی دو خبر والے دن راٹھی رہے حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے مفتاح دار سعادہ آگے کی وہی قوام دے دن تدرو سی ضرور ہے یو تعلیم و تعلم لکہ زمین علماء دا مدارس تھی یو جہاد فی سبیل اللہ قوام دے دن پا دے دو خبر ہوئے تعلیم و تعلم چھ خلق دخل دن نہ خبر شی دخل کتاب نہ خبر شی لکہ الحمدللہ زمین مدارس دینی دی اور دین جہاد فی سبیل اللہ پا دے دو خبر بانے سے شی پا دے دو خبر بانے زمائی ذات مندو دن راتی گئی عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائے لی روحلمانی وید عبداللہ مبارک رحم اللہ نہ چاہتا پوسو کو چھ معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر دے کو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ لی ولی دے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر رسو کے لے اور دانا غی کرامت کہ وقت در سرڈے بھی ماوا کیا گئے ذکر کہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ مرقات ذکر وہی سنگا پیدا شو اللہ عزم میں اندر فہندو کی امدہ سے تقوی رہا ہوئی عمر رضی اللہ عنہ داغی دشپی ادا طریقہ ہو چی دا مدینی پا کسو کی بگر زیگا اور داور سر فکر ہو تو چال تکلیفی نمانا با اللہ پر حضرت قیامت تک اس کے پرون من درست کی تیر شلالا دا وتفقدت فیرا دا دید الان امام قرطبیلی کلی چی عمر رضی اللہ عنہ با کسو کی بگر زیگا وی بے دا در اقرات کا غالا کی یو بیزنلا شرم قوحل ان امان تک اس کی پر حضرت قیامت یہ وجہ علماء ناتی اخر حج کی دعا ہو رکھتا و یا اللہ زما خلافت پہلا و شوئے زی اریگم چی چاہتا عدل ان رسیمہ والے دا مسئلہ دا علماء ذکر کری چی دینی تکلیف دا وجہ نمر گفتے شی عمر رضی اللہ عنہ اخیوی حج کے اللہ کو جڑا چی یا اللہ ما والے زی اریگم نو عمر رضی اللہ عنہ دا مدینی پا کسو کے گرزے دو نو دے مور او دے لور پا کسو کے جنگ نے مرقات کی ملا لکاری رحم اللہ دا عمر رضی اللہ عنہ پا کرامات کی را خبر ذکر کی کرامت پر ولی حج ہی کرا نہ تو مور امور جنگ نے مور پشو دو کے وا چھوڑے ہم گزارا نہیں کی پھر ایک خبر ہوا لیکن اس میں مسلمان تھے شوب خبر ابر کی خبر پائی تا تو پائی خبر ابر پائی کے خوب ہوا چھے پھر ایک خبر ہوا ہم ان کے لیے پکائے اور مشور نو ای پائی خر سور لو نہ نو بتی ریشی نے ڈن نے پتی ہوا چھے نے کہ والے والے میاں در دے دے کنا نہ ابھی کاندار والے جی کاکا بھی کہ بلا والے والے میاں دے اولے یار میہ کی وجہ تے جب تو بس کلی تو یہ کہ خبر ہوا میں بے ترسے یا کہ تو تے یوں کرو تے تو باج خلاق تے ڈن غو با چے جے پتہ والو والو میاں نم دے گر نہ تو مورو تے نور جنگ مورو وچ دے پیو کی او با چے ہم گزارا نہیں کی نہ لور ور کوئی او ما چے او پیو کی امیر المومنین پیو کی او با چن بن کری نہ مور ور تے امیر المومنین فضل تنشتا نہ لور ور تے امیر المومنین نشتا رب امیر المومنین پشتا کرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسا کے علاڑے دا خبری ہوئی کون تا سے راہ ہے نخبلی میں بیتا ہوئی چی دا مدینے پا فلانے محلہ کی فلانی کور کی او نوجوانا جنائی ہوئی کدھا چاپا نے کہا کہ نوی نتلی لی بچیتا پا نے کہا بانے ہو وڑا اللہ وزا دین انیک اولاد پیدا کی تا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرامت آغا معشومے پا نے کہا گستی دا غیتا نصب کی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ پیدا شہ چی دنیا دا عدل و دا انصاف نہ ڈکا کرے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دمر عظیم شخصیت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دمر عظیم شخصیت زمائی عزت مت ذکر علماء لیکن یہ تاثر باؤ رہی تاریخ کی یہ تو دخل آتا تو مجھے وہی زمری و بیزی و یہ بس کرے تو یہ بلے سوینا تو یہ خبر ہوا ہے وہ یہ البدایہ والنہایہ کی واقعہ ذکر کرے وہی ان کی گڈ سرولی نہ شرم فرادو کو گڈ اور تختولا دست عدالت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ شکنکے خود نہ خبر ہے نکلنا سر گڑے سر ہے نو اگڑ اور تختولا وہ یہ شکنکے وہی معلومی کی دا چھ امیر المومنین وفات شوے دے زب دور عمرو سے دا گڑے سرو مو شرم خان ور کرے دے گرد نو چھ پتہ اولا بولا نو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ وفات نو دا عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نہ تکو سسو شپگ میاش جہاد کولو اور شپگ میاش دے سکو شپگ میاش دے در سکو علماء لکھی ہوئی دو خبر والے دین راجی ہیں حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے مفتاح دار سعادہ آگے کی وہی قوام دے دین پر دو سی ضرور ہے یو تعلیم و تعلم لکھ زمین علماء دا مدارس دی یو جہاد فی سبیل اللہ قوام دے دین پر دے دو خبر ہے تعلیم و تعلم چا خلق دے خپل دین نہ خبر شی دے خپل کتاب نہ خبر شی لکہ الحمدللہ زمین مدارس دینی دی اور دین جہاد فی سبیل اللہ پر دے دو خبر والے سے شی پدی دو خبر بانی زمائی زکمند دن راٹی گئی نہ عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائے لی رحمانی وید عبداللہ مبارک رحم اللہ نہ چاہتا پوسو کو چھ معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر دے کو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ نی ولی دے او دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر نسو کے لے او دا آغای کرامت کہ وقت سردے انہا واقعہ بے ذکر کہ چھ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ مرقات بکلی وہ اسنگا پیدا شو اللہ زمان میں اندر فہندو کندہ سے تقوی رہا ہوئی عمر رضی اللہ عنہ داغی دشپی ادا طریقہ چی دا مدینی پا کسو کی بگر زیدو اور داور سر فکر تل چال تکلیفی نمانا با اللہ پر عزد قیامت تک اس کے پرون ہم درد کی تیر شلالا دا وتفقد الطیرا دا دید الان امام قرطبیلی کلی چی عمر رضی اللہ عنہ با کسو کی بگر زیدو وی بے دا در افراد پا غالا کیو بی زمنا شرم خوحر ان امام تکوس کی پر عزد قیامت یہ وجہ علماء ناسی اخر حج کی دعا وقتا یا اللہ زما خلافت پہ لاؤ شوئے زی اریگم چی چاہتا عدل ان رتی ما والے دا مسئلہ دا علماء ذکر کری چی دینی تقریب دو وجہ مرگ وقتے شی عمر رضی اللہ عنہ اخیری حج کے اللہ تو جڑا چی یا اللہ ما والے زی اریگم وہ عمر رضی اللہ عنہ دا مدینی پہ کسو کے گرزے دو نو دے مور او دے لور پہ کسا کے جنگ نے مرقات کی ملال تاری رحم اللہ دے عمر رضی اللہ عنہ پہ کرامات کی دا خبر ذکر کی یہ کرامت پر ولی حقی کر نو دے مور او دے جنگ نے مور پہ شہدو کے بات ہوئے جنگ گزارہ نکی پہ گئے پہ خبر بات لیکن اسم جنگ مسلمانان تھی شہدو خبر آبر کی پہ گئے پہ خبر بات پہ یہ کیا سوا پہ خبر آبر پہ ان کی خیر دوا چاہے پہ گئے پہ خبر بات آمون کیلی کی پہتائی اور مشہ ہو نو ای پہ خرسول لولل نوبتی رشوی دے دن میں پکے ہوا چنے کیا وارو وارو میان گر دے دل کرنا ناوڈی تاندار والے جی تاتا بھی کہ پھلا وارو وارو میان گر دے اولے یہ رمیخی بچے تجبکی و بسکلی پھل گئی تخبر وارو میان دے ترشوی آگا کی تیو تی روکے نباز خلق پکے دن اگا ہوا چاہی جی پکے وارو وارو میان دیا گر دے نو مورو دے لور جنگ و مورو ایچی دے پیو کی ہوا چاہو ہمون گزارہ نے کی نو لور ورکوئی ہوگا ما چاہو پیو کی امیر المومنین پیو کی ہوا چول بن کری نو مور ورتوی امیر المومنین خدلت نشتا نو لور ورتوی تا امیر المومنین نشتا نو رب امیر المومنین خوشتا کدا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسا کی علال دا خبری ہوئی کورتا سے راگ ہے نو خپلی بیتا وی چی دا مدینے پا فلانای محلہ کی فلانی کور کی یو نوجوانا جنائی وی کدا چا پا نکا کی نوی نتدی دی بچیتا پا نکا بانا غورا اللہ بددین نیک اولاد پیدا کی تا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرامت آغا معشوم پا نکاح ہستی داغی پا نصب کی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ پیدا شد چی دنیا دا عدل و دا انصاف نہ ڈکا کرے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دم عظیم شخصیت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دم عظیم شخصیت زمائی زفت ذکر علماء لیکی لیے تاسو باور ای تاریخ کی یو دا دخل آفت مچی وی زمری و بیزی و یو بس کرے تو یو بلے سویدہ بیگئی کہ خبر بارے وی یو البلائے والنہائی کی واقعہ ذکر کرے وہی اس ان کی گڑے سرو لے نہ شرم فرادو کو گڑے تختولا بحث عدالت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ شکنکے خود نہ خبر ہے نکنا سر گڑے سر ہے نہ اگڑے تختولا وہ یہ شکنکے وہی معلومی کی دا چھ امیر المومنین وفات شوے دے زب دور عمرو سے دا گڑے سرو مو شرم خان ور کرے دے گرد نہ چھ پتہ اولا بولا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ وفات عبداللہ مبارک رحم اللہ نہ تپو سکو کہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بہتر دے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی دے او اکثر دا ناپوہان اور پسیدے دے بدے رضی ہوئی یہ لئے عالم ترشو شہید شے اغیر دا مولانا حق نواز سے صحبت تلارم فاروقی سب کو پیج نہیں یا الرحمن فاروقی نعمات ہوئی ارچہ کتابوں نے لکل خوشا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کتابوں نے لکلو تو مادل درحاف دا دے کتابوں لکل مدد وہ کتاب خزان لوالے دا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مناقب نو معاویہ رضی اللہ عنہ بارک تقوس کو دے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ عنہ داغ بارک نو عبداللہ مبارک ورطا سنگا جواب ورکے ورطا ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چپکم جہادنو کدہ اللہ دا حبیب سر شامل شوئے او داغ دا اس پس پک مو سنگو کی کم دور راغنے وی تزرگون عمر بن عبدالعزیز داغ دور مرتبی تنشر سے خبرنا مخوال رسے دو داغ عبداللہ مبارک رحم اللہ فتح وی تکم جہادنو کی چھ معاویہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب سر مرگرے شوئے او داغ دا اس پس انگوز پہ گمو کی کم دور راغنے وی دا سی تزرگون عمر بن عبدالعزیز داغ دور تنشر سے دے لیکن جمعہ علماء وی ناس دی لئی مخی دا حضر قولم منت مناسب لئی لولی خلق دے وقت صحابوں کے قاضیان و مفتیان و عالمانو خدا سوکنوی چفلانے صحابی مولانا و قاضی داغ صحبت دی مرا فراد کی پی گئی پا خبر والا کہ اللہ دا حبیب دا صحبت دی علوی شیف نہ تو قاضی آدی گی نہ تو مفتی آدی گی نہ تو نور علماء آدی گی لیکن انتا سوئی دا مفتی سیف دے دا قاضی سیف دے دا عالم دے لیکن صحابہ خدا نوئی دا اللہ دا حبیب دا صحبت دم را سرات زمائی زفر دا اللہ دا حبیب دا صحبت دم را سرات نکل چی سوار لستا و صحابہ او دا اللہ حبیب پا لس نہیں لکی دخل صحابی دا جوان دا مرد نہ خبری گی نہ بل سو کولی و وزر میں چنگو تا سوئی پا غیب بکوئی گی مالا بغلا رو باسی و تاویزون رو باسی و کود برو باسی او اکثر داسی دی مرگو لزد آوا وہ یہ رفلانی جے کی یو پیر پیدا شو لس پیریان دی ورسر آو سکی تاویزون رو باسی را پیریان چھ انسان پا غیب نو پیگی نو پیریان پا غیب پیگی بیا دے انسانانو مرتبہ دے پیریانو نوچتا دے انسانانو مرتبہ دا دے پیریانو نوچتا قرآن شریف کے اللہ یو واقعہ ذکر کرے یو نبی دا سے دے چھ تول پیریانو بانے حکومت سے دا سے ذکر کرے کرے اغسود دے حضرت سلیمان علیہ السلام پا پیریانو حکومتو پا انسانانو حکومتو پا پرندوی حکومتو نو دا سے لازم ہے جی چاکر پیریانو نو یا پغیبو پوئی گی نبی دے تول پیریان ورسر دیو پغیبو نو پوئی گی اللہ و ایوہ حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون سلیمان علیہ السلام تلخ کر راج مکڑے شوی انسانانو نا دا پیریانو نا دا پرندو نا تردیش قرآن واقعہ ذکر کئی و تفقدت تویر دمارغانو حاضری واغستا فقال مالی لا ارل ہدہدہ ام کان من الغائبین سیدنا سلیمان علیہ السلام وی سوجدا ہدہد وینم نات بغیر آزر نوین اور جا سلیمان علیہ السلام دری خبری کئی وَيَوْمَ لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ دریب اتمنی جاری کل ویاب حد حد لسزا ورکم ملا سرشت و نوائی تاسو کل امگا استاسو جب تقریبا نہیں ہوا رکھا نا ملا ملا ملا سرشت و نوائی ویاب ویاب لسزا ورکم یاب زبحکم خدا دا سید ظلم او دب انصاف عدالتم ننے کچر حضر پیش کو نماف بین کم سلیمان علیہ السلام دیکھیں حد حد راغ مفسرین لکلی ویدہ وگر ایدہ سے راغ کی لکی کا تکڑے ہو سلیمان علیہ السلام ویدہ سے دی تاج سر اثر کجلے ہوں تھی اگر نیو نزان لے مخلے کے غولی بھی اجازت اللہ مفسرین تاریخن بھی کرکڑی ویدہ حد حد ورط ویدہ اللہ نبی دا اللہ مخلہ ادھر ایدن رایات کا سلیمان علیہ السلام کو نورا کے درس پیزا کوئی سر گھنڈی نہ ہونی ہم زہان لے کی انہوں نے اے دا اللہ نبی دا اللہ مخلو در دل رایات کا ہمیں جولی بھی جادت تلیوی چلت تلیوی نگورا ہو دہت ور تسوئی وی احط بما لم تحط بہی وجئتک من سبئن بنبئن یقین زتا یودا کی خبر اے دا اللہ پیغمبر عالم شوئن چت پید سراد عالم نی او دا سباد خار دا یقینی خبر میں در تروڑے انی وجدت امراتا تملکهم و یوهم داسی عجیب ملک لیدو دسارو پک داسی قهتو چی خضب مشروع پید ایک خبر وقت دسارو پک داسی قهتو چی خضب مشروع کل اچی خضب مشروع شید اللہ حبیب فرمائی لی و ایبیادر لقبر خضب پید ایک خبر وقت انی وجدت امراتا ماولید یو خضب تملکهم داغی بادشاہی کئی وَوُتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اغیتا ہر یو شے دا بادشاہی ورکڑے شے دے اولوی تخیرے کیسا در لطول انو ذکر تو خو مقصد لدا دے چھ سلیمان علیہ السلام پر طول پیریان حکومت کنو طول پیریان دے تغل و پرانستل کنا اللہ ورکوی حاغا آتواؤنا فمنن او امسک بغیر حساب دا ټول زما درکړي که خو خالي دا ورکه او ته چانه باندې ته پیران مبارک وي واخرین مقرنین فی الاصفاد زنه پیران دا پات کرو ته زنجیرونو کې تړلی پراتو هغه پیران چې وي تړلو پرا نسل غشو کو نن خو زمون پیران بابا تر لستی یا دو لستی او تعویذونه روزاسي او هغه سره د ټول پیران حکومت دی او ملک پته ولې نشه د ملک په دې خبر باندې مگر شانتا کمی وہ قرآن واقعہ لکھتا اے دا اللہ دا نبی پا تولو پیریان حکومت تے او ورطا دیو روغ ملک پا تنشتا دا روغ ملک پا تورتا نشتا او افلانی سر ایر دو لس پیریان دی دیار لس پیریان دی سکے دا او مورید دا کور دا حالات انو خبری گی جی روائی وی کابل کی رائی جی مورید دا کور دا حالات پتی ورطا غردان سوک دے دا اللہ پیغمبر تو دخل اللہ دلان نے سنخکار ہے مشکا شریف کی جلد ثانی کی حدیث سے سید القائنات مسکولو چی سجدے لکلو دا لڑم دا پاس احلاس کی خو مشکا شریف جلد ثانی کی راغلی نو لڑم چی چلو دا اللہ حبیب لعن اللہ العقربا لا یدع مسلیا ولا غیره ولا نبیا ولا غیره اللہ لڑم حلاک و تباہ کی دیکھو نبی نپری دی غیر نبی نپری دی مسکون کم نپری دی غیر مسکون کم نپری دی وہ سوال دار ہے کہ دوار و جہان و سردار کا خود اللہ از دلان دے سنخ کرے او دین دے نچی پی خور کی و تعویز گر دے نستا و زما پا بالق و پالمارے کی ورطا تعویز نو کو رخ کرے پی دیکھ خبر بار تا زما عزت مندی ایمان لوچی غیر پارا علماء ناس کی غلط تعویز و سحر چاکڑے ندیل رازی قرآنی دم بدر بانے چھے اغیر پارا معوضتین دی دمون دی دی قرآن پاک تلاوت تے تاغی طریقی باپ من و تاسو اللہ دا جادو دا کور دا دیر تکلیفن نبج ساتی و جی دغن آپو حانو جاہلانو دا دغن زمائی ذات مندو من و تاسو اجتناب کو خپل عمل خپل دا زمائی ذات مندو دا طریقی مطابق کو خپل عمال زمائی ذات مندو دا دا طریقی مطابق کو او بیا من خدیر دا فتنو دور دا زمائی ذات مندو و چی دینن دور کو من و تاسو دیر دا رب العالمین طرف تا متوجیش تاسو گو رئی رخ تر رضا پا مسلمانانو بال دائرہ کو دائرہ کو مسلمانانو باندې را لنډی نن کوم او تاسو ته دوه نه باسو د خپل علماء او خبرو منو او نه منو اتفاق او اتحاد نو کو متا سو ګور ګور تاسو ګول لري د بعض قبایلو کې چې هغه کې حال په حال غریبانان مجاهدین دي نن دا هی ویني توي ها دا هی ویني توي له سره چې تا په ناهي ورکړی دی ویني توي ولې شي وردا کې کمزوري زمون په تاریخ کې نه برابر نو له تاریخ دا وی چه پخوابا کافران و مسلمانان لپناہی ورکولا ابر یہ مسئل رسی مومنان و کافر لپناہی ورکا و شاو پلاس نشوشتو لے سید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم علماء ناس تھی چه کلا دا مکی والو دی ایمان غولونا ناومی دا شنو طائف تلا اور دائے واقعہ ذکر کم جب انشاءاللہ رسط علماء شتائی بکے نطائف والو کا گوٹ مشتو نوی تے یہ درخواست پیشو وی درخواست دارے خبرہ مونمان اللہ زیم ورانو کو مکی والو لبنو آئے ای مکی والم خبر کر دا اللہ دا حبیب مکہ تھی زیر پریشان و لارو نو مدعن ابن عدی یو کافر او دا کافر سردار آور کوئی دا اللہ پیغمبر تے ویلی خفے دا زما زیر نو مکہ کی پاتے دا مدینہ کی پاتے ناغب بکو تا ہوئی وی توری راوالے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف تراوستو او یہ خبردار ما ولا پناہی ورکرے کافر رے وہی ما پناہی اور پڑی کچا یو اس کا غار کو کنے دے تپوش کو یہ ایک خبر بات دا حال نن من مسلمان تے دے شور کو لے کر پرے شور دا اللہ حبیب چکل غزوہ بدر کو اللہ علماء ناس کی نو اویا قیدیاں نے پکے بوتل ناغاویاو قیدیانو نے فدیاغ صلی اللہ حبیب دے کافر احسانم نہیں رہے لو نا اغمو کا کہ فرمائل وی لو کانا متعم ابن عدی حیل وی اغا کافر شمالے زیرا کرے و کاغج والے وی او دی قسام بارکی ما تر خبر کرے وی ما بدا اویاو آرام مصر بریش ہے حدیث کی دغشان امفال اللہ حبیبی راغا احسان زمان یاد دے یا دا حالو چ کافرانو به مسلمانانو لگے ہن مسلمان لگے نشور کول دائرہ رستر رز تنگی او مسلمانان چ کم صحیح یا پریشان ہے بعض خدا سے خلق دی مو درک کہ یار نے کہ دا خلق کی چاولے امریکہ را روانہ ہے راہ بڑے خکارو شی دای ڈالر دے چت دی عمل کو رسل لگے ترقی کی تو جے خبر ہے لگتا ہے ہم نے رجل چ کل دروس چرچا وا نظم دی نوجوانانو وہ رس بکل راج دیر خل کو رس بہ پسیٹ ناس کو اور درس درات میں تمنا دے کولا اس گرے دیر قدیم انتظار دی کہ امریکہ دکھل رہا ہے نو حالات رس ترز بگڑائی گی امت تزمہ عزت مندو لار تنگی گی لکا پہ بیت المقدس چید امام الانبیاء دے امامت ہی دے حل تنن مسلمانہ بمیز نشی کولے کمون ہوتا سو توبو نباسو یاد ساتے دی جماعتن لگو من ہوتا سو لکالی لگی داو لما دو من نبوزی من بسویلے نشو پیلے تخبر بارے او یا خوب تو دو باسو اتفاق و اتحاد و مخلقو خوف الہی و مخلقو نو گت مسلمان کا اسباب و نکی دا اللہ کو مدد دے کئی کچھ دکی اتفاق و اتحاد دا اللہ بر نگانو ددی ٹیوی ددی وی سیار ددی جوارو ددی رسمون دو واجنونا تو بھی اداسے دا سی شیرت و علماء حق وی او پا دی جماعتنو کی لگیا دی ددی خدمتو کئی ددی عزتو کئی ددی خبرو منائی اللہ دے منگو تاسو دو علماء کرام و خادمان جوڑ کی دو قرآن و سنت سے علم او تاغی باند عمل کو لتوفیق دے اللہ منگو تاسو ترا نصیب کی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک شیخ مسلم ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیج مالی ایمان بس دکو اس کا دے تفصیلی ایمان گا تو انو قرآن تبکیر سے قرآن پاک دی ایمان اصول ذکر کری دی ایمان تفصیل ذکر کرے دارنگ دے خود چی ایمان تا وسنگ را بلن کے بلکہ خپل حبیب تے ویلی سورہ شورا کے وئی تھی اجتماع پارا کی وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء زما حبیب تعالی پتنو چی کتاب اللہ سے شیرے زما حبیب تا ایمان میں تفصیل پتن ہوا ما قرآن رولی گلو تا ایمان پورا تفصیل خلق لوگ تے مفصل ایمان بغیر زما عزت مندو دو قرآن پاک نے نزد کی یہ جنہوں نے تاصل پکار دی چھ من قرآن تا وقت ازگار دی اور اپن وقت قیمتی چھ من کتاب اگر دی کتاب اللہ پر من ہوتا سو حکم ہے بل دام من ہوتا سو لسوچ پکار دی چھے دا سید الکائنات دنیا تا دراتل مقصد سے دا اس کے جو عام کہے دلے مقیدشی جی پچھ اختلاف راشی اور کہ قرآن نمو تا پوچھے کو چھے سید الکائنات دنیا تا صدق آرارا غلے مجھے صبر و اخلاص سے ابراہیم علیہ السلام سے کلا بیت اللہ شریف زور کو نداغی نفس دعا غاری اول پارا کی جتا سے تلاوت کوئی نداخر داولی پارے تاخر کرازی ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم علماء لکھی گئے تقریبا دو ذرا کال مخی ابراہیم علیہ السلام لاس پور تکڑی حرم شریف سرولار دے وی اللہ دا کور میں جوڑ کو بیت اللہ شریف اخیرے پیغمبر بھی مکی والوں کے رولی گی سوال پیدا کی چھ خلیل دا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا سوال کی دا پیغمبر کی دنیا تراشی نو مقصد حیات دے سی مقصد دا جوندن دا اللہ دا حبیب سی ابراہیم علیہ السلام پخبلہ وی یتلی علیہم آیاتک اے اللہ استادا پیغمبر چراشی نستاد کتاب یا تون بخلق للی یعنی بجید الفاظ تعلیم بور کے یہ سبھی تو قرآن الفاظ دکن بس خبر ختم سنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ ستاو کتاب دمان آگان و تعلیم بورتی وَالْحُکْمَا آو دخل سنت و تذریب بورتی دا قرآن تشریح کئی اس دے قرآن دا الفاظ و دے دمانا و دا حدیث و دا دکول و مقصد سلے وَيُزَكِّهِمْ چلا خلق و قائد دا شرک نپاکشی اعمال دا رسم و رواج و بدعات نپاکشی دا اللہ دا حدیث دا زندہ دا مقصد دا قرآن الفاظ خیر دا قرآن مانا خیل دا خطل و حادیث و سنت مبارکو پا ضرور قرآن تشریح کر نجیو جنہ دمائی ذات مندو منو تاسو دا لفظی قرآن ذکو چو لفظی مزدکو بیا با دا قرآن مانا ذکو دا قرآن کنو تاسو حق او بیا زمای وکمند د قران د ذکر سره د ایمان تفصیل رمغه تاسو لمخه لشي نا مفصل ایمان دا زمای وکمند د قران پاک کې ذکر او نن سبا اخر دور دی د فتنو دور دی مشکار شریف کې راغلی نبی رسول سلام اخر زمانه کې فتنې براش صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته تاسو ته چې دا الله حبیب ته کله فتنې راشي نو مل مخرج عنها داغونه د وته د نجات سلاروي دا الله حبیب ورته کتاب الله کتاب الله د هر فتنې د شر د دهریت د بدعات د رسومات نه د نجات لار سره کتاب د الله چې موږ تاسو دا علما او عملا د سینې سره جوړ کړو او په دې سره فکر وکړو ته دې په معنا باندې زمای زت مونږ ځان پوهو تاسو ګورئ نن زمونږ امت په اردو ځان پوهوي په پښتو په انګریزي ځان پوهوي خو د کتاب الله په مقصد ځان نه پوهوي د کتاب الله اصل علما لیکلي حافظ ابن قیم رحمه الله په علما حق او لوی عالم تر شوی وایي د قران الفاظم د قران یو لوی علم دی د دې قرأت او تجوید یو لوی علم دی خو اصل په علومو کې د قران معنا زده کړئ دې خبره وایي اصل د قران په علومو کې څه د قران مفهوم او معنا زده کړئ زموږ یو څه دې ان شاء الله موږ تاسو تیاری وکړو نو تیاری وره راځي کوم مستند علما مو دي نو دا دې ته تاسو مجبور کوي کوشش ودا کوي تاسو دې دې ته سو غاړې غیر ډرور نه نه والا کوي ته کوي دا یو شی مو جوړې کوي زور څه ځکه چې نو ما ته یاره دې بازار پورې دې جمع کړلې سمې وره دې څنګه یاره او دا ته ور لسو ته درې دې بس نه ایوت مونږ خپل جماعتونو کې مستند علما او ساتي دې خبره باندې او که تاسو دا څه څه هانه والا ساتي نو دا ودا چې دې دې له سکان دې له ګړې دې له پیرانې پر څه ورغاسي دې خبره باندې قران کې څه نه خوشاله سوره یاسین کې الله سره قران کې سوره یاسین د قران دی راته د قران په زړه کې دا خبره ده الله وی و ان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم الله وی دې ته چې څه په دریاب کې هر څه کوم څه بد کول واله نشتا دا یاد څه کې سوره یاسین او موږ تاسو له ودا چې څه ذکر کوي دا یو ځای د الله باندې باندې مستند عالمان چې هغه زموږ له نمای دی بند سره تعلق ساتي هغه په جماعتونو کې ساتي موږ الحمدلله ارشو کې له شوه تبلیغ والا مهنت عام شو یو سړی شریعت مطابق ګیره دا فاسق او فاجر نه یار چمو جوړ پځی کی دا عالم مقصد دا دی چې تعالی یو وخت قران درس کی بل وخت درته د احادیث درس کی که څه مساله کې خښ یو ځل اختر کې ځین تپاتې شو دی یو ځل رسول علماء نه استناب وکړ نو جماعت کې ناس د اختر د مس په انتظار بازار کې دی او خبره شم کاله وی کی ما غیمان سے بھی اوڈا تھو تو ممن ڈاکٹر ہو گئی اسم چستاو کلاب دے بازار اگر پر ناغمولا سے ورلوی ڈاکٹر سے نوز لبا جو جاختر بھی نوز لبا اقامت کو تو نبا کرو تو یہ ایک خبر ہوا ناور کوئی نمو جس سے دیو چھ اقامت نہیں تو یہ ایک خبر ہوا جو چھو اقامت نہیں بس ماہی جت مندو تمہیں اتا سدا ستر دیم جو ہر مسلمان مانے گا لازم آنا چھ دے تخفل جماعت کے مستند عالم ساتھی ہو گئے قرآن و سنت داغی درس ورکی اب عالم دا کی نہیں چاغه زمونه تاسو تابع هغه د الله او د الله د رسول له سلسله تابع دغه خبره باندې یو مصالح حق له پتاي سو خوشالي کې او خفتي دي چاغه مو تاسو له وکي زم له غړای زمون د کلیو خفقان او د بل خفقان له وګوري مدين د الله په دغه شان پاتې شي دغه خبره تاوي له ما وي له چا خفقان نه وګوري او چې صحه خبره او چاغه مو تاسو له وکي دا تاسو څه کوي دا عزت مند چې د قران پاک په درسونو کې موږ تاسو ته وینو دا قران پاک زده کوي یقینا چې کوم زنانه دا ترجمه قران زده کړي هم کور کې خپل دا حفظ مدرسې دی او د بعض زنانه د قران معنا ځان زده کوي دا زنانه حافظ شي دور مر سره وي او بعض زنانه چې ترجمه لکې یو پارا لا ختم نه شي دا ژوندۍ کې انقلاب راغلی دې خبره وایي زته اشعار د پښتو یو لګنه د قران غیر کش الفاظ لوی خیر دی لوی خیر دی ته یو هر نس نس کې کوي ملایي ته په معنی ته یې کنه په بیا یو شاعر د زړه درد وي یو ګلاند په کور کې شمه دلی دی دی معنی قران سره مشول دی په سره د اردو کتاب دی په اردو په معنی نه کوي د سار نو تر ماخامه پورې مطالعه او کا مغلس څه فائدہ مقصد حاصل نشه ته قران په کچھ الفاظ ویل زمای عزت مند ثواب حاصل دي خو مقصد ایمان و کول دي الله او رسول ته جنبل دي د قبر او د اخرت فکر دغه د غیر معنا نه کی دي یو جنا ادار علی بل الله او عمل له ګرګا غلط نظر یې چې سره وي جدي د پاره به دوری دوری نه ني الله او هو الذی بعثت الامین رسولا منه الله غزاد ته چې عوام کې پیغمبر راځي او عوام ته قران عوام تو قرآن خیو اللہ بار بار ویلی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ قرآن مجھے نصیحت پارا آسان کرے شتد سوچ نصیحت والی کل وجی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اللہ وی حبیب استا کا جب مبارک میرا قرآن بھی امت آسان کرے قرآن آسان دے یہ معصومان معصومان حفظ ہوگی معصومان معصومان داغے ترجمے کی اور بشر تبھی سبھی کمی ہوتا سرانی جیش میں کوشش داو کوئی دخلو بچے بارہ کے الحمد للہ کا ماحول جو بھی کہنا نظم و استاد سے بچی چیتم اور لسم پر تعلیم ہوئی اور اتم اور لسم تاس کئی نہیں بڑے قرآن پاک حافظ ہم جوش ہے پتا کہ مرگا جمائی زکن دو تخلو بچے بانے کس دہی سے اکتفا مکو ہے دہی سے سارے چی دینی علم نی ناغ حافظ دنور دکارا رکاور جوڑی بے چمبئی کی عالم نے منہ سر ڈر رابے کے ساتھی کبھی اس سے ڈر وقت تم لگ بولے اور بکری کے لیے مدرسہ میں رہے سس نہ ازل رہا بدلتا نوار تو مولانا مدرسہ اسی میں نہ چمبئی بھی چلے گئے بھائی جماعت کے پچل گئے نہ وہی کئیوں کے لیے کس پک سے لیے آفزام جو اور مدرسے پہ گندوں نے مل پائے گا میں پتلا نہیں پائے گا میں تھا وہ یہ آگا حافظان تھا سی جی کتابوں نے انہیں اور داغل کے تور میں سرپرستی نشوا نہ سوکھ حافظ دے ہیرو لینڈر سوکھ حافظ دے کرکٹے کر سوکھ کے پیار لے ناس کے یہ دن رکاوٹ جو یہ وجہ ہے اللہ بننے کا آنو حفظ جو ہے لے گئے امت لیکن جنہ بنیے نے امت چیچے دیر شپارے دے اور معشوم پسینہ کی اللہ کی اور اللہ حبیب فرمائی میں خدا اور سر شرط ہے وہ چاہ سے تو بچی حفظ اور قرآن زدہ کو اور دغا بچی پہ عمل ہو گئے نمور اقرار لگے پرد قیامت یودا سے تاج اور پسر شی سے داغی رنا بدن ور رنا بدن محفل بچے دانے کس کا حفظ اقتصام کر صدا کا خل کے لئے رکاوٹ گرش بلکہ دہ حفظ سارا سارا دہ حفظ سارا سارا جمعی زکن دے چگہ علم ہوگی میں مولانا سنجام سے سر وقت تدریس کی پاتی شئی میں داخلہ مقولہ بیا قرآن لنگر میں چسے برا رہے ہو بیلا بچے حفظ دکار داخل ہوں مولانا سے بولے نصیتوں نے شروع کر چدالی یہ سبق علم کے داخل کر بابے والے تو حفظ یاد مسلم طریقہ رکھ رہے رول حرام تھی یہ حدیث کرا گلے اگر چلے علماء اور حدیث کے سندی کلام شتا کہ اللہ حبیب ایمان تد امت گناہو نہ پیشکو لے شو جدین اللی جھر میں گناہ میں انہ کتا چی او مسلمان ناری نہ زنان قرآن یاد کرے اور بیادہ غفلت دو جنہ کی حیر ایدین اللی